ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آدم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ شروع ہے. بہت سارے مقاصد کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی قصے کو ذکر کیا. آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور جس جگہ میں جس مقام میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ اس کی اپنی مقاصد ہے. ہر مقام میں اس واقعے کی ذکر کا اپنا مقاصد اور اپنی فوائد ہے. تو یہاں پہ اس واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا بہت سارے مقاصد کے تحت جن کا کل تذکرہ ہوا تھا. ان میں سے ایک مقصد امتنان ہے. امتنان اللہ اپنی نعمت کو تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تیسری نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو زمین کی خلافت دی ہے. یہ مقصد ہے اس واقعے کی ذکر کا اس مقام میں. تو پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان اور ملائک کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. تو اللہ نے پھر ملائک کو آزمایا اور ملائک نے پھر اپنے ضعف اور کمزوری کا اعتراف اور اقرار کیا. پھر آدم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر وہ علم وہ چیزیں جن کے متعلق اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا وہ چیزیں اللہ نے ملائک پر پیش کیا. اور فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان چیزوں کے متعلق ان کے نام کے متعلق آپ مجھے خبر دے دیں. اس کو خطاب التعجیز کہتے ہیں. خطاب التعجیز ملائک کی عجز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ملائک سے کہا کہ تم مجھے ان کے متعلق خبر دو. ان کنتم صادقین اگر تم حق تک پہنچنے والوں میں سے ہو. قالوا سبحانک تو ملائک نے کہا یا اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہم تو کچھ نہیں جانتے الا ما علمتنا وہی جانتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے انک انت العلیم الحکیم تو ہی جاننے والا اور بہت حکمت والا اور حکمتوں والا ہے. حکیم کے متعلق بات رہ گئی تھی. اللہ رب العزت کا علم تو محیط ہے. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی کے علم نے گھیر لیا ہے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو غيب کی کنجی اللہ رب العزت کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا يعلم ما في البر والبحر جو خشکے میں ہے اور جو تری میں ہے دریا میں بحر میں ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے خشکا اور تری میں جو کچھ ہے ذرات ان سب کچھ کو اللہ جانتا ہے وما تسقط من ورقة الا يعلمها اگر دنیا میں جتنی یہ شجر ہے درخت اگر کسی درخت سے ایک پتہ بھی گرتا ہے زمین کی طرف آتا ہے تو اس پتے کو بھی اللہ جانتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض کوئی دانہ کسی چیز کی بیج اگر وہ زمین کے اندھیروں کے اندر ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے ولا رطب اگر تری میں کوئی چیز ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ رب العزت کے علم کو اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس آیت میں غور کریں سورۃ انعام کی اس آیت میں اور اسی طرح علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ان سب کو اللہ جانتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا وهو رابعهم اگر کوئی دو ساتھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا تیسرا اللہ رب العزت ہے اگر تین ہے تو چوتھا اللہ رب العزت ہے یعلم السر و اخفا اور مثقال ذرۃ اگر ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین صرف اللہ کے علم میں نہیں اللہ نے اس کو لکھا بھی ہوا ہے سورۃ انعام 69 نمبر آیت اور حکیم بھی ہے علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ علیم بھی ہے اور علم کی صفت بھی اللہ میں موجود ہے بدرجہ اتم اور حکیم بھی ہے حکیم ایک تو کہتے ہیں حکیم حکمت کا اصل لغوی معنی ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ میں رکھ دینا وضع الشیء فی محلہ ہر چیز کو اس کی اصلی اور مناسب جگہ میں رکھ دینا اس کا نام حکمت ہے پھر حکیم بہت سارے معنی ہے الذی لا اعتراض علیہ حکیم وہ ذات ہے جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حکیم الذی یعلم بدقائق الامور حکیم وہ ذات ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی جانتی ہے اور اسی طرح حکیم الذی یحکم الامور ویتقنها جو ہر چیز کو مضبوط بناتا ہے جو بناتا ہے تو اس میں اتقان استواری پیدا کر دیتا ہے اسی طرح حکمت ضبط العلم و کماله مضبوط علم رکھنے والی ذات اور کامل علم رکھنے والی ذات اسی طرح حکیم الذی یفعل الافعال لغایات حمیدہ و اسرار عجیبہ حکیم هو اللہ جو کرتا ہے ہر کام کو اچھے مقاصد کی خاطر اور عجیب اور غریب اسرار کی خاطر. اسرار یعنی راز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں اچھے مقاصد ہے اور عجیب و غریب اسرار اور راز ہے کہ وہ خود جانتا ہے. انک انت العلیم الحکیم. تو مطلب یہ ہے ملائک نے یہاں پہ جو علیم و حکیم دو اسم اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا, آدم اللہ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. تو یہ ایسے اللہ نے تخمین کے ساتھ پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے علم کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے. اور اسی طرح بے مقصد اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ حکیم ذات ہے, اللہ نے ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پیچھے اللہ رب العزت کا علم بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سارے حکمت بھی اس میں ہیں. اللہ نے علم کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر آدم کو پیدا کیا ہے. یہ مناسبت ہے. تو آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کسی کا علم ذاتی نہیں ہے, مخلوق کے پاس جتنے علوم ہے یہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے, چاہے وہ علم ملائک کے پاس ہو یا انسان کے پاس ہو, جنیات کے پاس ہو, جتنے بھی علم کی اقسام ہے وہ سب اللہ نے دی ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. دوسرا یہ تخلق باخلاق الملائکہ ہے, یہ ملائک کی صفت ہے انسان کے اندر کہ جب کسی چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو تو انسان اپنی بے علمی کا اقرار کر لے کہ واللہ اعلم, میں نہیں جانتا. ومن العلم ان تقول لما لا تعلم واللہ اعلم. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ خود علم ہے. اپنی بے علمی کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا یہ خود علم ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ بہت اچھی صفت ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے الا ما علمتنا. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی اسماء میں سے ایک اسم علیم ہے اور دوسرا اسم حکیم ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اب جب ملائک نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا تو آدم علیہ السلام کی طرف اللہ نے خطاب کر کے فرمایا یا آدم انبئهم باسمائهم, آپ ملائک کو خبر دے دیں ان اشیاء کی ناموں کے متعلق. فلما انبئهم باسمائهم, پس جب خبر دی آدم نے ملائک کو باسمائهم ان اشیاء کی ناموں کے متعلق. قال الم اقل لکم, تو اللہ نے کہا ملائک سے الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی غیب اور پوشیدگیوں کو. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, ان تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں. تو ملائک نے جب اپنی لا علمی کا اقرار کیا, اعتراف کیا, تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ تم ان کو خبر دو. اللہ نہیں کہتے ہیں کہ انبئونی, مجھے خبر دو, اس لیے کہ اللہ کو علم ہے پہلے سے. کہتے ہیں ملائک کو خبر دو. مقصد کیا ہے؟ آدم کے فضیلت کو ثابت کرنا مقصد ہے. اب اللہ رب العزت ملائک پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یا آدم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم, یہ استفام تقریری ہے. الم اقل لكم یعنی اما قلت لكم, کیا پہلے سے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, ماضی کے معنی میں ہے. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پوشیدگیوں کو. غیب کی دو قسمیں ہیں, ایک غیب مطلق ہے یعنی عام غیب، اور ایک غیب ہے، غیب عام سے مطلب یہ ہے کہ عام جو غیب ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ایک دوسرا غیب وہ ہے کہ جو کسی کے لیے غیب ہے لیکن کسی کے لیے غیب نہیں ہے، کسی کے لیے غیب ہے اور کسی کے لیے غیب نہیں ہے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمارے لیے ایک طرح کے غیب ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا اللہ کے رسول کے بارے میں. لیکن اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے لیے غیب نہیں تھے، اس لیے کہ صحابہ اکرام آپ کو دیکھتے تھے. تو یہاں پہ غیب مطلق ہے، ہر طرح غیب کو اللہ رب العزت جانتا ہے. پھر اللہ رب العزت پر کوئی چیز غیب نہیں ہے، مخلوق کے لیے غیب ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے غائب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے غائب ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دید اور نگاہوں سے غائب ہو. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ہر ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. جیسے سورہ انعام کی وہ 69 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے. تو اب اس آدم کی پیدائش کے پیچھے کیا فوائد اور حکمتیں ہیں، وہ بھی غیب ہے، اس کو ملائک نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم اظہار کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو. کیا ملائک نے ظاہر کیا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ ملائک نے ظاہر کیا تھا کہ جس کو آپ پیدا کریں گے یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا. وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ابلیس کی طرف اشارہ ہے کہ ما اسر ابلیس فی نفسہ من الکبر، ابلیس نے اپنے دل میں جو کبر چھپایا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا تھے. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تم نے اظہار کیا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اور جو ابلیس کی ملائک کے ساتھ رہتا تھا اور ملائک کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے جو کبر اپنے دل کے اندر چھپایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. ویسے تکتمون عام ہے، جو ملائک چھپاتے ہیں اور جو ابلیس نے چھپایا ہوا ہے یا کوئی بھی مخلوق جو چھپاتی ہے، اس سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ظاہر ہے مجھ پر تمہارا باطن، تمہاری جو باطن ہی اللہ رب العزت پر ظاہر ہے. اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تب روح اس میں نہیں ڈلی تھی، تو جنت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ایسے آدم علیہ السلام کا جثہ. تو شیطان وہاں پہ آیا اور دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں بہت سارے سوراخیں ہیں. تو شیطان نے کہا کہ خلق خلقا لا يتمالک، ترمذی میں روایت موجود ہے، شیطان نے کہا کہ اللہ نے ایسے مخلوق کو بنائی ہے جو کہ اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتی، کمزور مخلوق ہے یہ، اگر اللہ مجھے اس پر مسلط کرے تو میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں. یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ ابھی اس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، ابھی اس نے اپنی کفر کا اظہار نہیں کیا تھا. خلق خلقا لا تمالک لئن سلطنی اللہ علیہ لاغوینہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے مجھے اس پر مسلط کر دیا تو میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں. اسی طرح کیا ہے پھر اس مرجوم نے. تو اس وقت سے جو ہے نا اس کے دل میں ایک حسد اور بغض پیدا ہوا تھا. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. تو آیت بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام سنا جاتا ہے، اور وہ کلام میں حروف ہے، اور اس حروف کے اندر ترتیب موجود ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام اگر مسموع نہ ہو، اگر اس کو سننا ممکن نہ ہو تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے کیسے کلام کیا ہے, کس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا ہے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے گمراہ لوگ ہیں, پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں, یہ مولوی حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی کلام نہیں ہے, اللہ کلام نہیں کر سکتا, اللہ رب العزت کا پھر جو کلام ہے وہ مسموع, مخلوق نہیں سن سکتی اس کو, فضول بات ہے. یہ سب آیات جب اللہ نے ملائک سے کلام کیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیها من یفسد فیها, اگر اللہ کے کلام کو سننا ممکن نہیں ہے تو پھر ملائک کو کیسے سمجھ آئی, اور پھر ملائک نے اللہ کو کس طرح جواب دیا, اور پھر وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا ہے, علم سکھایا ہے. اور حدیث میں ہے کہ نبی آدم نبی مکلم, آدم علیہ السلام وہ نبی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے, اللہ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوا ہے, اور اللہ نے براہ راست ہی آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے. یہاں پہ آدم اور اللہ رب العزت کے درمیان ملائک واسطہ نہیں ہے, اگر ملائک واسطہ ہوتے تو وہ نام جو اللہ نے ملائک کے ذریعے سے آدم کو سکھایا ہے تو ملائک کے علم میں آ جاتا وہ اسماء و علم, اور پھر جب اللہ نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ قرآن خود دلیل ہے کہ اللہ نے براہ راست آدم علیہ السلام سے کلام کیا ہے. تب آدم علیہ السلام مخلوق ہے, اگر اللہ کا کلام نہیں ہے اور اللہ کے کلام کو سننا ممکن نہیں ہے, اللہ رب العزت کے کلام میں حروف نہیں ہے, تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کو آدم نے کس طرح سن لیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ثابت ہوا. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ علم کی فضیلت. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ میں اس واقعات سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا ہے بہت سارے وجوہات کے ساتھ. علم کی فضیلت ہے اس میں, آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی تھی ملائک پر علم کی وجہ سے, تو اس لیے علم یہ افضل چیز ہے, اس سے انسان کے مقام بلند ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ سب اہل ایمان کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں, لیکن پھر اہل ایمان میں سے جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے عام اہل ایمان سے ان کے درجات بہت ہی بلند بالا ہے. اس لیے تو جب اللہ رب العزت کے ہاں اہل علم کے درجات عام اہل ایمان پر بلند ہے, ان کے درجے اوپر ہیں, تو ہمیں بھی جو اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں اپنی زندگی میں اور تعامل میں اہل علم کو عام لوگوں کی طرح تصور نہ کریں. اہل علم کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, ان کے درجات بلند ہیں, تو جن لوگوں کے درجے اللہ کے ہم بلند ہیں تو مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ان کے درجہ بلند ہونے چاہیے, اہل ایمان کی نگاہوں میں بھی ان کے درجے بلند ہونے چاہیے. اور اسی طرح اہل ایمان کی ہمت بلند ہوتی ہے, جب علم کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو پھر ہم میں علم کا جذبہ پیدا ہونے چاہیے اور علم کی طرف رغبت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے درجات اللہ بلند فرمائے. فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم, قال الم اقل لكم, اس سے اللہ رب العزت کا قول ثابت ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا قول ہے, قول اور کلام ایک ہی چیز ہے. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی بات ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ رب العزت کا کلام مسموع ہے اور حروف کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہے. یہ جتنے متکلمین فلاسفہ وغیرہ گمراہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی طرف نہیں آتے, اور ان کو یہ خود قرآن کی طرف نہیں آتے, ایک چیز کے بارے میں ان کو علم ہے کہ جیسے عوام مسلمان قرآن کی طرف جائیں گی تو ان کی تمام خیانتیں کھول جائیں گی, ظاہر ہو جائیں گی. اس لیے جیسے بھی کسی مولوی کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقتدی محلہ میں سے کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت کہیں تفسیر اور قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس مولوی کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ آپ کیوں قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کیوں پڑھتے ہیں، ہم تو مدارس میں دس دس سال پڑھتے تھے پھر جا کر کے اپنے استادوں سے تفسیر پڑھتے تھے، اور آپ تو کچھ نہیں جانتے، آپ کو علم تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، گمراہ ہو جائیں گی اسے. جیسے کہ منطقی ملا کو کتاب دی گئی مسجد میں، مشکات، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، مقتدیوں نے درخواست کی امام صاحب سے کہ آپ جو ہے نا ہمیں کوئی حدیث بھی سنایا کریں، اکثر طلبہ کا منطق پڑھاتے ہیں تو یہ حدیث بھی پڑھایا کریں. تو ملا نے تین چار دن حدیث پڑھائی، اب حدیث اس نے کیا پڑھانے، حدیث حدیث اس نے پڑھی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث سے. تو دو تین دن حدیث پڑھانے کے بعد ایک دن عصر کی نماز کے بعد کتاب کھول کر کے پھر کتاب کو بند کر کے پھینک دیتا ہے مقتدیوں کی طرف کہ اس کو اٹھا لیں، اس نے تو مجھے جاہل بنا دیا ہے. یہ مشاہد واقعہ ہے، سنی سنائی بات نہیں، مشاہد واقعہ ہے. تو عام پہ ایک جو عام مسلمان ہے یہ ان کی فطرت بالکل ٹھیک ہے، عام جو مسلمان مرد خواتین ہیں ان کی فطرت بالکل ٹھیک ہے، فطری دین ان کے اندر موجود ہے. تو بس دو تین بزرگ وہاں پہ پہلے صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھے اور ملا صاحب کو محراب کے اندر ہی مارنا شروع کیا، گلا دبایا، مار مار کر مسجد سے نکال دیا ذلیل کو. یہ کام ہونے چاہیے ان کے ساتھ، قرآن پڑھتے نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھتے، منطق، فلسفہ، حکمت، انہی فضولیات کو یہ علم کا نام دیتے ہیں، اور پھر ان سے جو عقیدہ لیتے ہیں اس باطل عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بار بار اللہ رب العزت کے کلام کا اور اللہ کے قول کا قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ بات نہیں کر سکتا. قال علم اقل لکم، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا. تو اللہ نے پہلے جو کہا ہے ملائک سے اس پر اللہ ملائک کو ڈانٹ رہے ہیں. اگر اللہ کی کلام ملائک کو سنائی نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے کلام کو سننا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کس بات پر اللہ ملائک کو کہہ رہے ہیں کہ علم اقل لکم، کیا پہلے بھی میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض. اور ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آسمان اور زمین کے غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے، غیب دانی اللہ کی صفت ہے. مخلوق کو غیب دان کہنا یا کوئی شخص اگر غیب سے متعلق کوئی خبر دے دے مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کہ ان کی طرف وحی آتی ہے کہ کل یہ ہوگا، کل بارش ہوگی، پرسوں یہ ہوگا، ترسوں یہ ہوگا، یا تمہارے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تمہیں مصیبت پہنچنے والی ہے، تمہیں نعمت ملنے والی ہے، تمہاری شادی تاخیر سی ہوگی، اس طرح کی جو باتیں کوئی بھی شخص بتلائے تو فقط اعظم الفری، یہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، تو اس کی بات کی تصدیق کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے. عالم الغیب اللہ ہے. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. اس سے انسان میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی باطن کو ظاہر سے زیادہ بہتر بنانے چاہیے، اس لیے کہ ہماری باطن بھی اللہ پر ظاہر ہے. تو انسان کو، مسلمان کو اپنی باطن کی اصلاح کرنے چاہیے اور باطن کی اصلاح پر زیادہ توجہ دینے چاہیے. اس دور میں یہ کمزوری مسلمانوں کے معاشرے کے اندر موجود ہے، مسلمانوں میں عام، کہ باطن کی اصلاح پر توجہ کم تر دی جاتی ہے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ملائک کا بھی دل ہوتا ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو. تو چھپانے کا محل کیا ہے؟ دل ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ ملائک کی بھی دل ہے، دل ہوتا ہے. یہ تو یہاں سے میں فائدے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، قرآن میں تو صراحت ہے، سورۃ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم. تو وہاں پہ تو صراحت ہے کہ اللہ رب الملائکہ دل ہوتا ہے. سورۃ سبا 23 نمبر آیت، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب وہ خوف ان کے دلوں سے ہٹایا جاتا ہے، تو سورہ سبا کی 23 نمبر آیت دلیل صریح ہے کہ ملائکہ بھی دل ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی ملائک پر, ملائک نے تسلیم کی آدم علیہ السلام کی فضیلت کو. اب جو کام اللہ رب العزت ملائک سے کرانا چاہتے تھے تو اب اللہ نے آدم کی فضیلت کو ثابت کر کے ملائک کو مطمئن کر دیا ہے کہ وہ ملائک وہ کام اپنی نفس کی خوشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. وہ کام کیا تھا کہ اللہ نے آدم کو ملائک کا مسجود بنانا ہے کہ ملائک آدم کے سامنے سجدریز ہوں گے. اگر آدم کی فضیلت کو اللہ پہلے ثابت نہ کرتے, ملائک کو کہہ دیتے, ملائک تو سجدہ کر دیتے, لیکن جس طرح ایک اطمینان ہوتا ہے اور جس طرح ایک نفس کی خوشی ہے شاید وہ اس طرح میسر نہ ہوتا ملائک کے لیے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, یعنی اذکر اذ قلنا, یاد کریں اس ٹیم کو جب ہم نے کہا للملائکتی ملائک کو اسجدو لآدم, تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدو, تو ملائک نے سجدہ کیا, الا ابلیس, لیکن ابلیس نے ابا انکار کیا. واستکبر, اور تکبر کیا. وکان من الکافرین, اور اتا کافروں میں سے. اس مسئلے کے متعلق اہل علم کا دو موقف ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل ہو گئی تھی تو ملائک نے اس ٹائم فوراً سجدہ کیا تھا, یا اس آزمائش کے بعد آدم کو ملائک نے سجدہ کیا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورۃ حجر کے آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی خلقت کی فوراً بعد ہوا ہے. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ملائک نے آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. وہ سورۃ حجر سے آیت استدلال کرتے ہیں 28 نمبر اور 29 نمبر اور 30 نمبر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں نے اس کو برابر کر دیا اور اس میں روح ڈال دی, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم اس کے لیے سجدے ریز ہو جاؤ. فسجد الملائکہ تو کل مجمعون, تو سب ملائک نے اللہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو اس آیت سے ابن کثیر کا استدلال یہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل ہو گئی تھی فوراً ملائک نے سجدہ کیا. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں, فوراً ملائک نے سجدہ نہیں کیا تھا, بلکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے بعد, آزمائش کی اس مرحلے کو گزارنے کے بعد پھر اللہ نے ملائک کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لو. یہ موقف ٹھیک ہے, یہ راجی ہے. ابن کثیر کی موقف کے مقابل میں یہ موقف زیادہ راجی ہے, اس لیے کہ قرآن کا جو ظاہر ہے یہ آیات اس پر دلیل ہے. آیات سے بالکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آزمائش کی اس مرحلے کو گزارنے کے بعد اللہ نے ملائک کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں. اچھی رہی وہ سورہ الحجر کی آیات جہاں سے ابن کثیر نے استدلال کیا ہے, وہاں خطاب تعلیقی ہے. تعلیقی کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ نے ملائک سے بات کی تھی کہ آدم کو میں پیدا کر لوں گا, تو اس کی پیدائش کے بعد تم اس کو سجدہ کر لو. اب اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ آدم کو میں پیدا کر لوں گا اور پیدائش کے بعد تم پر آزمائش آئے گی, اس آزمائش کے بعد تم اس کو سجدہ کرو. تو اس چیز کی وہاں پہ نفی نہیں ہے. تو آدم کو پیدا کر لوں گا تو پیدائش کی فوراً بعد سجدہ کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے, اس چیز کی وہاں پہ صراحت نہیں ہے. تو تعلیقی خطاب اس کو کہا جاتا ہے, حکم تعلیقی ہے, حکم تعلیقی کہ آدم کی پیدائش کے بعد تم آدم کو سجدہ کر لو. اب آدم کی پیدائش کے بعد فوراً سجدہ کرنے ہے یا آزمائش کے بعد, اس چیز کی وہاں پہ صراحت نہیں ہے سورت الحجر میں, اور یہاں پہ صراحت ہے کہ آزمائش کے بعد ملائک نے آدم کو سجدہ کیا. للملائکۃ اسجدوا, سجدہ کرو لآدم, آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدوا, تو سب ملائک نے سجدہ کیا. سجدہ یہ رکوع کے علاوہ ہے. قرآن نے فرق کیا ہے, تراہم رکعاً سجدا, رکوع اور سجدے میں قرآن نے فرق کیا ہے سورہ الفتح کی آخری آیات. تو یہاں پہ سجدے سے مراد رکوع نہیں ہے, یہی سجدہ جو معروف سجدہ ہے, تعظیم کی خاطر اپنے سر کو زمین پر رکھنا. آدم علیہ السلام مخلوق ہے اور مخلوق کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے, تو ملائک نے آدم مخلوق کو کس طرح سجدہ کیا ہے؟ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے, اس اعتراض سے بچنے کے لیے بہت سارے جوابات دیتے ہیں مفسرین. ایک تو کہتے ہیں کہ اس شدول آدم کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں, آپ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں, یعنی سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے لیکن آدم کی طرف کرنا ہے. جیسے کہ ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں لیکن کعبے کو سجدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا, اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا مقصود ہے, لیکن ہم اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں. تو گویا اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا اور ملائک کو کہا کہ تم سجدہ کر لو آدم کی طرف, لیکن سجدہ مجھے کرنا ہے, یعنی میرے سامنے سجدہ کرنا ہے, البتہ طرف آدم کی ہے, آدم کی طرف. دوسری توجیہ اور تاویل ہے, اسجدوا للہ شکراً لخلقت آدم, تم اللہ کے سامنے سجدہ شکر کر لو اس بات پر کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے. اللہ کو سجدہ شکر کر لو, اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرو اس نعمت کی وجہ سے, اس نعمت کی خاطر کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے. تیسرا جواب ہی دیتے ہیں کہ یہاں پہ سجدہ صرف جھکنے کے معنی میں ہے, مطلق الانحناء, مطلق جھک جانے کو سجدہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ سجدے سے مراد معروف سجدہ نہیں ہے بلکہ جھکنا مراد ہے. تو تھوڑا سا آپ جھک جائیں آدم کی طرف. سمجھ نہیں آتی اس بات کی مجھے کہ اتنے بڑے اہل علم ہے, کیا ہوا ہے ان کو کہ قرآن میں اس قسم کی تاویلات کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس تاویل کی, اور قرآن کو مشکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو اصلاح تصورات ہیں نا, صحیح تصور اور صحیح نظریہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اگر انسان کو میسر نہ ہو جائے تو انسان اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ شکوک اور شبہات کا شکار رہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا مفسر ہے, اس نے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے, میں کون ہوتا ہوں؟ تو میں تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھ سکتا عربی میں, اب میں ان کی باتوں کیسے نہ مانوں؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی کے اندر ہیں. کوئی ایس قسم کی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آدم علیہ السلام کو ملائک نے حقیقتاً سجدہ کیا ہے, سر زمین پر رکھا اور آدم کو ہی سجدہ کیا, اللہ کو سجدہ نہیں کیا. یہاں پہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, یہاں پہ نہیں کہ اسْجُدُوا إِلَى الْآدَمِ, آدم کی طرف سجدہ کر لو. تو طرف اگر بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ الہ کا لفظ استعمال کرتے. اللہ نے تو قرآن نازل کیا ہے بات کو واضح کرنے کے لیے, بات کو چھپانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا. اور پھر اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ اس قرآن کی آپ وضاحت کریں لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے. اگر یہاں پہ آدم کو سجدہ نہیں کیا ملائک نے اور آدم کی طرف سجدہ کیا ہے تو اللہ کے رسول اس بات کی کیوں وضاحت نہیں کی آپ نے, وضاحت کرتے تو اس طرح کوئی تاویل جائز نہیں ہے. اور جن اہل علم نے کیا ہے ان کی غلط فہمی ہے, ملائک نے آدم کو حقیقتاً سجدہ کیا ہے. کیوں سجدہ کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے. ہم مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے, اور جب اللہ کہتے ہیں سجدہ کر لو تو ہم مخلوق کو سجدہ کر لیتے ہیں. تو اس مقطع زمانی میں اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا اور ملائک نے سجدہ کر لی, اس میں کیا قباحت ہے؟ سوچنے چاہیے انسان کو. ابھی مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے, کیوں حرام ہے؟ ہم ایک دوسرے کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو وہ ان پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی, اللہ نے ایک موقع پر کہا کہ تم اس کو سجدہ کر لو, تو ملائک نے سجدہ کر لیا ہے اور حقیقتا سجدہ کیا, اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس سجدہ یہ عبادت نہیں ہے. ملائک نے آدم کو جو سجدہ کیا ہے اس میں مقصد آدم کی عبادت نہیں تھی, بلکہ کیا مقصد تھا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم اور سلام, اس کو سجدہ تو تحیہ کہتے ہیں, سلام کرنے کے لیے سجدہ کرنا, یہ صرف اس ٹائم کے لیے جائز تھا. اس امت میں یہ بھی حرام ہے, اس امت میں یہ بھی حرام ہے. بس اللہ نے آدم کی فضیلت کی خاطر ایک مرتبہ مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کو جائز قرار دیا تحیتاً, سلام کی خاطر اور احترام کی خاطر. اس کے بعد یہ حرام ہوا ہے. اب الی یوم القیامہ مخلوق کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے. اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر کر کے جب واپس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ وہاں پہ لوگ تو اپنے اہل علم کو سجدہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ, میری وفات کے بعد اگر کبھی تم میرے قبر کے پاس گزر جاؤ تو میرے قبر کو سجدہ کرو گی؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابھی بھی نہیں. مطلب یہ کہ ایک زندہ انسان کو سجدہ کرنا اور ایک قبر کو سجدہ کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. تو اگر میرے وفات کے بعد میرے قبر کو سجدہ نہیں کرتے ہو تو ابھی بھی مجھے سجدہ کرنا درست نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا, لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. اگر میں مخلوق میں سے کسی کو حکم دیتا کہ دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو میں اپنی امت کی خواتین کو حکم دیتا کہ اپنی شوہروں کو سجدہ کیے کریں, اس لیے کہ شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں عورت کے اوپر. لیکن وہ میں نے حکم نہیں دیا, تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اس حال میں کہ شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں عورت کے اوپر, تو سجدہ کرنا حرام ہے. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں, اَيَنْ حَنِ بَعْضُنَا لِبَعْضُ, تو ہم میں سے ایک دوسرے کے سامنے سر جھکائیں تھوڑا سا احترام کی خاطر؟ آپ نے فرمایا کہ لا, نہیں, سلام کرتے ہوئے سر بھی نہیں جھکانا. اس لیے ہماری شریعت میں سلام کرتے ہوئے سر جھکانا حرام ہے, اس لیے کہ شریعت نے اس کو تشبہ بالمشرکین کہا ہے کہ مشرکین کی شباہت ہے, اور اتنا بھی سر جھکانا مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے. اور اب صورت حالیہ مسلمانوں کے اندر فوج میں, پولیس میں, ورزش کی کلب وغیرہ میں, جگہ جگہ اب اصول یہ ہے کہ جنرل کو سر جھکانا ہے, اس کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے. جیسے استاد داخل ہوتا ہے تو لوگ اڑتے ہیں اور اس کی طرف سر جھکاتے ہیں. یہ شرعاً حرام ہے, درست نہیں ہے. اسی طرح کچھ خواتین جب اپنے والد وغیرہ سے سلام کرتی ہیں تو ہاتھ پکڑ کر کے اپنی سر کو جھکاتی ہے اور اپنی ماتے کو پیشانی کو اپنی والد یا اپنی کسی تایا چچے کے ہاتھ پر رکھتی ہے, یہ شرعاً حرام ہے, درست نہیں ہے. یہ سر جھکانا ہے مخلوق کے سامنے, یہ منباب سد ذریعہ, سد ذریعہ ہے, اس کو آپ جائز بنائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر مخلوق کو سجدہ بھی کریں گے. کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا, ہاں کسی عالم کے ہاتھ کو بوسہ دینا یا اپنی والد کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے, حرج نہیں اس میں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہاتھ آپ اوپر اٹھائیں گے, اس کے ہاتھ کو آپ پکڑ کر اوپر اٹھائیں گی اور پھر اس کو بوسہ دے دیں گے. بوسہ دینے کی خاطر سر جھکانا شرعاً حرام ہے, درست نہیں ہے. تو آدم کو ملائک نے سجدہ کیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ. اب دیکھیں اطاعت یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیں گے تو ہم فوراً کر لیں گے. مثلاً کعبہ ہے, اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کی طرف سجدہ کر لو. اب اگر اللہ کہیں کہ نہیں بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنا ہے تو ہم بیت المقدس کی طرف شروع کریں گے. جیسے صحابہ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے, اللہ نے فرمایا کہ اب کعبے کی طرف منہ کرنا ہے, تو صحابہ نے نماز کے اندر ہی عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی تھی. دوسری سپارہ میں بات آئے گی انشاءاللہ, انتہائی مفید بحث ہے وہ. 2 رکعت نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف. اب جیسے تشہد سے اٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے, کعبے کی طرف منہ کر لو, تو صحابہ نے نماز کے اندر ہی قبلے کی طرف منہ کیا ہے. یہ بات ویسے کہنے کو آسان ہے, ذرا سوچیں ہم تو جب ہم تک ایک حق بات پہنچتی ہے تو 100 بار ہم سوچتے ہیں, اور صحابہ اکرام یہ عادت نہیں تھی, جیسے حق کی بات پہنچتی تھی فوراً اس پر عمل کرتے تھے. نماز کے اندر ہی 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے صحابہ نے, یہ ایمان ہے. نماز ہے, عام اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن جیسے عورت کی ماہواری آتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. یہی نماز جو کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے, اس کو چھوڑ دینا کفر ہے. اگر ماہواری کے ایام میں عورت نماز پڑھتی تو کافر ہو جاتی ہے. ایک جگہ میں نہ پڑھنا کفر ہے اور دوسری جگہ میں پڑھنا کفر ہے. عام اوقات میں نماز نہ پڑھنا کفر ہے, لیکن ماہواری کے ایام میں نماز پڑھنا کفر ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے پابندی لگائی ہے کہ عورت عام اوقات میں نماز پڑھے گی, جیسے حیض آئے گا تو نماز نہیں پڑھے گی. اگر نماز پڑھے گی تو اس نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے, اللہ کے ساتھ اس نے استہزاء کیا ہے. عام اوقات میں روزہ رکھنے کا حکم ہے, لیکن بیماری کے ایام میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے. تو اللہ رب العزت کا بس یہ اصول ہے, قانون ہے. اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. قرآن نے اسے منع کیا, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, فقر اور بھوک کے خوف کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کیا کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لو, اللہ کی مرضی ہے. اب عام اوقات میں اولاد کو قتل کرنا جرم ہے, اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کو قتل نہ کرنا جرم تھا. تو اللہ نے بس آزمایا, ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا, لٹا دیا, چوری پکڑ لی, بس پھرنے پر آئے تو اللہ نے پھر بدلہ دے دیا, فدیہ دے دیا. تو شدید کے مزاج کو سمجھنے چاہیے. تو اتنے بڑے بڑے اہل علم مفسرین جو گزر چکے ہیں, تیام پہ اگر کہ تاویلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس شدول آدم فسجدو, حقیقتاً سجدہ کیا ہے. فسجدو, سجدہ کیا ملائک نے, کتنے ملائک نے, تفاصر کو لیں گی بہت سارے باتیں ہیں. نہیں, قرآن کو ظاہر پر چھوڑ دیں, سورۃ حجر میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. یہ الملائک میں الف لام جنسی ہے, اور اسی طرح کلہم تاکید ہے, اور اجمعون بھی تاکید ہے. سب کے سب ملائک نے سجدہ کیا ہے, کوئی ملائکہ اسے مستثنا نہیں ہے. سب ملائک نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے ابا انکار کیا. مستثنا منقطع ہے, اس لیے الا لیکن کے معنی میں ہے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے انکار کیا. مستثنا متصل میں ترجمہ الا کا مگر کرنا ہے, مستثنا منقطع میں لیکن کرنا ہے, لیکن ابلیس نے انکار کیا. ابلیس شیطان, ابل جان, پہلے اس کا نام ابلیس نہیں تھا, عبرانی زبان میں اس کو عزازل کہا کرتے تھے، عزازل. تو اس نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ شاید اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، کہ اس میں اللہ رب العزت کا بے توحید کی وجہ سے، کہ توحید اس میں بہت زیادہ قوی تھی، تو توحید کی وجہ سے اس نے اللہ کو، آدم کو سجدہ نہیں کیا. الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا. انکار کیا ہوگا اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ الامر فوق الادب والادب فوق الامر، کبھی امر ادب سے اوپر ہوتا ہے اور کبھی ادب امر سے اوپر ہوتا ہے. کبھی کوئی بڑی شخصیت، کسی کی بڑی شخصیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، مثلاً میری جگہ میں بیٹھ جائیں، میں اڑتا ہوں تو آپ یہاں پہ بیٹھیں. اب اس کو، وہ آپ کو بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن آپ اس کی اس بات پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ الادب فوق الامر، اس لیے کہ یہاں پہ جو ادب ہے وہ اس کی امر پر غالب ہے، اس کی ادب کی وجہ سے آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، نہیں کہ آپ اپنی جگہ میں خود ہی بیٹھے رہیں گے. یہاں پہ آپ نے اس کی بات کو رد کیا ہے، کس لیے؟ ادباً، ادب کی خاطر. اور کبھی ہوتا ہے کہ امر پھر ادب پر مقدم ہوتا ہے، کہ اب اس میں ادب ہی ہے کہ بس آپ وہ اطاعت کر لیں اس کی. تو یہاں پہ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا. شاید ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو رد کیا ہے ادباً، ادب کی خاطر. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، واستکبر، تکبر کی خاطر، یہ میرے ادب کی خاطر نہیں، واستکبر. قرآن کی جو تعبیرات ہے اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. واستکبر، اس نے تکبر کی خاطر کیا تھا، انکار کیا تھا، میرے احترام کی خاطر نہیں، توحید کی خاطر نہیں. تو یہ عزازل، جس کا نام پہلے عزازل تھا، جب اس نے اللہ کے حکم کو رد کیا تو کیا ہوا؟ اس کا نام ابلیس رکھا گیا. ابلیس کا مطلب یہ ابلاس سے ہے. ابلاس کا مطلب ہے الیأس من الخیر، خیر سے مکمل طور پر محروم ہونا. تو یہ ابلیس، یہ شیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مکمل طور پر، قطعی طور پر نا امید ہے، بالکل نا امید ہے. اس کو پتا ہے کہ کبھی بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا. انکار کیوں کیا تھا؟ واستکبر، تکبر کیا تھا. تکبر کیا ہے؟ التعاظم فی النفس، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو رد کرنا، نہ ماننا اور کسی کو حقیر جاننا. تو اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش اور میری خلقت کا جو اصل ہے وہ تو آگ ہے، اور اس کی خلقت کا جو اصل ہے مٹی ہے، اور آگ تو مٹی سے بہتر ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں؟ تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تئی کافروں میں سے. یہاں پہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اَيْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ ذَلِكَ كَافِرًا، یہ پہلے سے اللہ کے علم میں کافر تھا، اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا. لیکن اس سے بہتر جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ کانا، اس کی دو حالتیں ہیں، کبھی یہ مصحوب بالزمان ہے اور کبھی مصلوب عن الزمان ہے. کبھی کانے میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، کبھی اس میں زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، اور کبھی اس میں یہ مصلوب عن الزمان ہے، اس میں زمانے کا معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ صرف یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ موصوف اس صفت کے ساتھ متصف ہے، یہ صفت اس موصوف کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ کانے میں وہ جو زمانے کا معنی ہے وہ نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ابلیس کفر کی صفت کے ساتھ متصف تھا، اس کے اندر یہ صفت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اللہ تھا قادر، اب قادر نہیں ہے. اللہ علیم تھا، اللہ حکیم تھا، اب نہیں ہے. نہیں، اللہ کی صفات کے متعلق جب کانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں زمانے کا معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ صفت اس موصوف میں موجود ہے. تو یہاں پہ بھی صرف خبر دینا مقصود ہے کہ یہ کفر کی صفات اب پیدا ہو گئی ابلیس کے اندر. تو اس کو آپ صار من الکافرین بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وکانا من الکافرین ای صار من الکافرین, کیونکہ کانا سارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ. یہ ابلیس کافروں میں سے بنا, کفر کی وجہ کیا تھی؟ انکار, اللہ رب العزت کو سجدہ نہ کرنا. یہ آیت بھی بہت سارے فوائد پر مشتمل آیت. پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ قلنا, ہم نے کہا, اسی ثابت اللہ کا قول ہوا کہ اللہ کا قول موجود ہے, اللہ رب العزت کا کلام موجود ہے, اور وہ کلام مسموع ہے, اور بحروف, اللہ کے کلام کو سننا ممکن ہے اور اس میں حروف ہوتا ہے. للملائکۃ اسجدوا, سجدہ کرو, لآدم, آدم علیہ السلام کو, اس آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ آدم ملائک سے افضل ہے, اس لیے کہ مفضول افضل کو سجدہ کرتا ہے. اور اسی طرح تیسرا فائدہ, ملائک کی اچائی ثابت ہو گئی کہ ملائک انتہائی اطاعت گزار مخلوق ہے. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا, اسی اس کا کبر ثابت ہوا. اور اسی طرح ابلیس کی عداوت ثابت ہو گئی, اور اسی طرح یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوامر پر عمل نہ کرنا اور ان کا انکار کرنا ابلیس کی صفت ہے, یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. واستکبر, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ کبر یہ ابلیس کی صفت ہے جو ہمارا اصل دشمن ہے. تو ہم اپنے اندر اپنی دشمن کی صفت کو پیدا نہیں کرنا چاہتے, تو مسلمان کو کبر سے بچنی چاہیے. اور اسی پر ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کبر کی وجہ سے یہ ہمیشہ راندہ درگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ کے لیے مرجوم بنا. تو جس شخص میں یہ صفت پیدا ہو جائے, کبر کی صفت, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر کبر ہو, اپنی بڑائی اور کسی مسلمان کی تحقیر. اور اس شخص کو اللہ رب العزت الٹا مو جہنم میں پھینکیں گی جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر کبر ہو. وکانا من الکافرین, اسی کچھ علماء استدلال کرتے ہیں کہ آدم نے ایک سجدہ نہ کیا تو اس پر وہ کافر ہوا, اور یہ لوگ جو پورا پورا دن اللہ کو سجدے نہیں لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور پھر مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے کہ کیا کفر نہیں ہے. ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا, ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر بنا ہے. ابھی کلمہ پڑھنے والا مشرک کافر جو پورا دن اللہ کو سجدہ نہیں کرتا, پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتا, صرف جمعہ خان ہے, صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, تو اس کی کفر میں کس کو کیا شک ہونے چاہیے؟ کیا آدم کی اور آدم کی اولاد کی اللہ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ داری ہے؟ یا ابلیس سے پہلے سے کوئی عداوت تھی کہ اس نے ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اس کو کافر بنایا؟ اور اللہ ایک دن میں ہمیں کم از کم 5 ٹائم سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہم سجدہ نہیں کرتے, تو پھر کفر نہیں ہے, کفر ہے. وکانا من الکافرین, اس لیے اہل علم نے اس آیات کو پیش کیا ہے تارک الصلاۃ کے کفر پر دلیل پیش کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا شخص کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. وقلنا یا آدم اسکن, اب وہ آزمائش کا مرحلہ گزر گیا, ابلیس کا کفر ثابت ہوا, تو اللہ رب العزت آدم سے خطاب کرتے ہیں, وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اور ہم نے کہا اے آدم اسکن, آپ سکونت اختیار کریں, انت آپ, وزوجک اور آپ کی بیوی, الجنت جنت میں, جنت کے اب آپ رہائشی بنے ہیں, جنت میں آپ رہائش پذیر ہو جائیں. اب رہائش تو مل گئی, خالی رہائش سے کام نہیں بنتا, کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو اللہ اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور اس جنت میں سے آپ کلا کھاتے رہیں, رغد فراوان, کلا کھانا پینا جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کھائیں, حَيْثُ شِئْتُمَا, جنت کی جس مقام سے اور جس چیز سے آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کھا لیں. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک شرط ہے, اس درخت کی قریب نہیں جانا, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ذہن میں سوال پیدا ہوا اگر جائیں گے تو کیا ہوگا, اللہ نے جواب دیا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب جائیں گی تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے بن جائیں گی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, ہم نے کہا آدم آپ سکونت اختیار کر لیں, آپ وزوجک, آپ کی بیوی, آدم علیہ السلام کی بیوی آدم علیہ السلام کی یہ بائیں طرف کی پسلیوں سے پیدا اللہ نے کیا ہے. تو ایک طرح آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی, تو لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا ہر دور میں اصول یہی اصول بدلتا رہتا ہے, تو اللہ نے اس کو ان کے لیے بیوی بنا دی. آدم علیہ السلام کے دل میں اس کی طرف رغبت پیدا ہو گئی, اس کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف رغبت پیدا ہو گئی نسل انسانی کی, نسل انسانوں کو پلانے کے لیے اور اس کی بقا کے خاطر. پھر جب ان کے اولادیں ہو گئی تو اللہ نے پھر دوسرا اصول بنا دیا کہ اب بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح ہوگا. پھر جب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ نے ان کو پھر محرمات میں سے بنا دیا کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا, بہن کے ساتھ نکاح کرنا قطعی طور پر حرام ہے. الی یوم القیامہ اب صرف دینی جو بہن بھائی ہے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ جو محرمات ہے, ماں بیٹی بہن خالہ پھپھو وغیرہ ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے شریعت میں. تو آپ دونوں رہیں جنت میں. وکلا منہا, یہاں پہ اللہ نے اسکن کہا, اسکنا نہیں کہا, آپ رہیں, اس لیے کہ رہنے میں عورت اپنی شوہر کی تابع ہوتی ہے, جہاں پہ شوہر رہتا ہے عورت بھی وہاں پہ رہتی ہے. تو اور رہائش کا بندوبست کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. تو اس لیے اللہ رب العزت آدم کو خطاب کر رہے ہیں کہ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا, یہاں پہ تثنیے کا صیغہ ہے, آپ دونوں کائیں, اس لیے کہ کھانے پینے میں عورت شوہر کے پائبند اور تابع نہیں ہوتی, ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. زورنے کی جو چیز شوہر کہتا ہے وہی چیز بیوی کا لے, اس کے اپنی پسند ہے, اس کے اپنی پسند ہے. تو یہ شوہر کے حقوق میں سے نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر یہ بوجھ ڈال دے, زبردستی کرے کہ جو میں کہتا ہوں تم بھی وہی کہو گی, غلط ہے. وکلا منہا, دونوں کو اختیار ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ لے. رغدا فراوان, رغد العیش الہنی الذی لا عناء فیہ, وہ زندگی وہ معیشت جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. تو کھانے پینے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا رغدا. اور اسی طرح حیث شئتما, جہاں سے آپ چاہتے ہیں اور جب بھی چاہتے ہیں. تو حیث شئتما اور رغدا میں اس میں مأکولات کی بھی عمومیت ہے اور مکان کی بھی عمومیت ہے اور زمان کی بھی عمومیت ہے, جو چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو آپ کا لیں, کوئی پابندی نہیں. ولا تقرب هذه الشجره, لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہاں پہ اللہ نہیں کہتے ہیں کہ ولا تاکل من هذه الشجره, اس درخت سے آپ نہ کھائیں, کیونکہ محرمات کے بارے میں اللہ رب العزت صرف اس حرام کے ارتکاب سے نہیں روکتے بلکہ ہر اس وسیلے سے روکتے ہیں جو حرام کی طرف لے جانے والا ہو, جو انسان کو حرام تک پہنچانے والے ہو اس وسیلے سے اللہ روکتے ہیں. تو آپ نے قریب نہیں جانا. اب قریب جانا حرام میں پڑ جانے کا وسیلہ ہے, حرام میں پڑ جانے کا یہ سبب ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقرب الفواحش, تم بہائی کے قریب نہیں جانا, نہیں فرمایا کہ تم بہائی نہ کیا کرو, نہ بہائی کے قریب نہیں جانا. تو جب قریب جانے سے پابندی ہے تو ارتکاب سے تو بالاولا پابندی ہے, ارتکاب پر بالاولا پابندی ہے. تو بہائی بھی نہیں کرنی اور بہائی کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا. تو درخت سے نہیں کہنا, بالاولا تو نہیں کہنا, اس کے قریب تک بھی نہیں جانا. تو یہ قرب شجر یہ وسیلہ ہے اس ممنوع میں پڑھنے کا. تو محرمات کے وسیلے پر پابندی لگائیں تو اس سے آپ کے اندر فقاہت پیدا ہوگی, بصیرت, اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو کہ آپ جب بھی کسی چیز پر فتویٰ لگاتے ہیں تو صرف اس چیز کی ذات کے حد تک آپ نہ دیکھیں بلکہ اس چیز کے انجام بھی دیکھیں کہ اگر میں اس کو جائز کہتا ہوں یا ناجائز تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ چیز اس شخص کو کہاں تک لے جائے گی اور کس طرف اس کو کھینچے گی, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس پر مرتب ہونے والا جو نتائج اور آثار ہے ان کو اور اس چیز کی ذات کو دیکھ کر غور کرنے کے بعد پھر ایک عالم حکم لگاتا ہے کہ یہ اب جائز ہے کہ ناجائز. یہ وہ بات ہے جو بہت سارے مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی. ولا تقرب هذه فتكون من الظالمين, یہ علت اللہ بتلاتا ہے مخاطب کو مطمئن کرنے کے لیے, وگرنہ اللہ اگر علت اور حکمت نہ بتلا ویسے بھی ہمارے کیا اختیار ہے, لیکن اللہ رب العزت کا عدل اور انصاف اس کی رحمت ہے. تم اگر اس کے قریب جاؤ گے فتكون من الظالمين, تم ظالمون میں سے بن جاؤ گے, ظالمین میں سے. ظلم یہ منطقیوں کی اصطلاح میں کلی مشکیک ہے. کلی مشکیک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کم سے کم بھی مقدار ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی مقدار ہو سکتی ہے. اس لیے ظلم کا اطلاق چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے اور شرک جیسے بڑے گناہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. ہر معصیت ظلم ہے. ظلم یظلم العبد علی نفسہ, ہر گناہ ظلم ہے کہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے. تو آپ ظالم لوگوں میں سے بن جائیں گے, انہیں اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے. انہیں فتکون من الظالمین, انہیں تظلمون علی انفسکم بالمعصیہ, تم اس گناہ کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کرو گے. تو یہاں پہ یہ ظلم کبیرہ گناہ کے درجے میں نہیں ہے اور نہ کفر کے درجے میں ہے, بلکہ عام ایک صغیرہ گناہ کے درجے میں ہے کہ آپ ایک گناہ کا ارتکاب کر لیں گے. اور جنت تو گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, جنت دار الطیبین ہے. اس لیے جنت میں ایک صغیرہ گناہ بھی برداشت نہیں ہے. اس لیے انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو کل گناہوں سے پاک نہ کیا جائے. ایک صغیرہ گناہ بھی اگر ہو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کسی چیز کی وجہ سے ذریعے سے اس کو پاک نہ کرے. تو ایک صغیرہ گناہ بھی جنت میں برداشت نہیں ہے. فتکون من الظالمین, یعنی یہ ظلم یہاں پہ صغیرہ گناہ کے درجے میں ہے. تو پھر اسی طرح ہوا, شیطان نے بس پھر پھسلا دیا آدم علیہ السلام کو, وسوسہ ڈالتا رہا اس دشمن نے, اور آدم پھر قریب جاتے ہیں بار بار, اور قریب جانے کے بعد پھر اس کے ارتکاب بھی کرتے ہیں, کہا جاتے ہیں اس درخت سے کمزور ہے. پہلے سے ابلیس نے کہا تھا کہ خلق خلقا لا تمالک, یہ اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا, میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں, اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کے گمراہ کرنے سے بچتے ہیں, وگرنہ بچنا ممکن نہیں ہے. تو یہ آیت بھی بہت سارے فوائد پر مشتمل, اللہ کا قول ثابت ہوا, دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جنت موجود ہے. اس جنت کے بارے میں اختلاف اہل علم کے درمیان, دو موقف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جنت الخلد جو اصل جنت ہے کہ مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اہل ایمان اس میں جاتے ہیں, وہ جنت ہے. اور کچھ کہتے ہیں یہ تو ایک باغ ہے. ان لوگوں کو کچھ شبہ ہوا ہے اور بہت زور لگایا ہے, دلائل سے بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ثابت نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا جس میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا, یہ اصل جنت مراد نہیں ہے. یہ غلط موقف ہے. یہ اصل جنت ہے, اصل جنت اللہ نے اس جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, اور یہ آنے والی جو آیات ہیں وہ اس پر دلیل ہے. اب پھر اگلے درس میں اس کی زیادہ مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جنت یہ ہمارا اصلی وطن ہے, اس کی طرف لوٹ کر جانا یہ اس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اصل وطن ہے, دنیا میں ہم مسافر ہیں اور جنت میں ہی رغبت کرنی چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور دوسرا تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جنت ابھی موجود ہے اور جنت کی تمام نعمتیں موجود ہیں ابھی بھی. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنت پیدا کیا ہے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے جو ممنوعات محرمات ہیں ان کے قریب نہیں جانا, اور ہر اس وسیلے کو اختیار نہیں کرنا جو حرام کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہو. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ہر گناہگار انسان ظالم ہے. اور اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ہر گناہ ظلم ہے, کہ گناہ کرنے والے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ پر ظلم نہیں کر سکتے, اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.